Laptopy, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy i odkurzacze pionowe w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry po tym, jak nie stawił się na czas przed komisją do spraw Pegasusa. Ubrana w pieluchę i rozpiętą kurtkę, 3-letnia dziewczynka błąkała się po ulicach Rudy Śląskiej. Ładnie i ciepło już było, zima wraca do Polski, prawie wszędzie spadnie śnieg. Komisja śledcza nie zrezygnuje z przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Tym razem jednak, jak mówią jej członkowie, może do niego dojść w areszcie. Komisja nie czekała na Zbigniewa Ziobrę, który spóźnił się na przesłuchanie. Przegłosowała wniosek o 30-dniowy areszt dla byłego ministra. Czasy, gdy to Zbigniew Ziobro pisał scenariusze, się skończyły, mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi. Podkreśliła, że komisja nie chce się bawić w cyrk czy w teatr, tylko zamierza przesłuchać kluczowego świadka. Czy to przesłuchanie odbędzie się na Białołęce? Czy odbędzie się po doprowadzeniu do sal na terenie Sejmu? O tym jeszcze zdecydujemy. Wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że komisja z przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości nie rezygnuje. My z całą pewnością zrealizujemy przesłuchanie pana Ziobry, ponieważ on jest bardzo ważnym świadkiem. Członkowie komisji przyjęli wniosek w sprawie aresztu dla byłego ministra. Nie udało się bowiem doprowadzić świadka na godzinę 10:30, wtedy gdy posiedzenie się rozpoczynało. Zbigniew Ziobro w tym czasie udzielał wywiadu w telewizji Republika. Przez policję został zatrzymany w celu doprowadzenia do Sejmu, ale zdaniem posłów za późno. Sylwia Białek, Polskie Radio. 3-letnia dziewczynka błąkała się po ulicach Rudy Śląskiej. Policjantów zaalarmowała kobieta, która ją zauważyła. Dziecko miało na sobie pieluchę, rozpiętą kurtkę i nieprawidłowo założone buty. Policjanci zaopiekowali się nią i wezwali pogotowie ratunkowe. Ratownicy po wykonaniu badania dziecka podjęli decyzję o jego hospitalizacji z uwagi na wyziębienie oraz też z uwagi na to, że wyglądała na zaniedbaną. Na miejscu pojawili się także rodzice dziecka. Tłumaczyli, że dziewczynka wykorzystała nieobecność ojca i to, że mama zasnęła i sama wyszła z domu. Powiedziała Sabina Chyra-Gieres ze śląskiej policji. Dodała, że rodzice byli trzeźwi. Norweska Straż Przybrzeżna zatrzymała statek, którego załoga jest podejrzana o uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. Poinformowała o tym norweska policja. Szczegóły Przemysław Lis. Zatrzymana jednostka pływa pod banderą Norwegii, jednak wszyscy członkowie załogi statku Silverdania są Rosjanami, a jednostka regularnie zawija do rosyjskich portów. Do zatrzymania doszło dziś w porcie w Tromso, gdzie na pokład jednostki weszli funkcjonariusze norweskich służb, którzy dokonali rewizji oraz zabezpieczyli dowody. Przesłuchano także członków załogi. Norweskie służby działały na wniosek władz łotewskich. Rząd w Rydze podejrzewa, że załoga Silverdani może odpowiadać za uszkodzenie światłowodu zapewniającego podmorskie połączenie pomiędzy szwedzką wyspą Gotlandia a Łotwą, do którego doszło w ostatnią niedzielę. Przemysław Lis, Polskie Radio. Zima wraca do Polski, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mróz będzie na południu, a opady śniegu prawie w całym kraju. Do Polski wkracza chłodne powietrze z północnej części Europy, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Nadchodzącej nocy już może być około minus 8, minus 6 stopni Celsjusza w powiecie tatrzańskim. Natomiast no, kolejne noce będą właśnie podobne. Nocy z soboty na niedzielę to też minus 8 stopni, natomiast z niedzieli na poniedziałek to nawet minus 10 stopni Celsjusza. Największe opady śniegu prognozowane są dla regionów północno-wschodnich. Wieczorem, w nocy i rano drogi mogą być śliskie na południu Polski. Niewybuchy znaleziono pod Ełkiem podczas remontu drogi krajowej nr 65. Natrafili na nie robotnicy podczas prac ziemnych w Danielach w powiecie oleckim, mówi Damian Rytwiński z oleckiej policji. Oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony o znalezieniu dwóch pocisków artyleryjskich oraz dwóch magazynków z amunicją. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci, mundurowi zabezpieczyli teren. Niewybuchy zostały zabrane przez wojskowych saperów. Niewybuchy zostały już zneutralizowane na poligonie. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Zanieczyszczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Warunki sprzyjają zatem aktywności na zewnątrz. Obecnie 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 17 do 20 zaleca się ograniczenie korzystania z urządzeń elektrycznych ze względu na możliwe przeciążenia sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

can be. Black Rockin' Beats na początku naszego spotkania rozpoczynającego weekend. Black Rockin' Beats, czyli sztandarowy utwór z drugiej płyty The Chemical Brothers, zatytułowanej Dig Your Owen Hole. Płyty wydanej przez Majorsa Virgin i na dokładkę jeszcze szlachetniej, bo przez Freestyle Dust, czyli przez sublabel tego potwora, wydającego tylko i wyłącznie muzykę The Chemical Brothers. Swoją drogą, ciekawy pomysł, dziś już raczej w sferze tylko i wyłącznie teoretycznej, ale być może ta myśl jest znowu do podjęcia. Wracając jeszcze na moment do Dig Your Owen Hole, to jest to ostatni pełenmetraż nagrany w duecie. Kolejne płyty to już systematycznie powiększająca się ekipa, dziś licząca w pikach pewnie z kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób. Ale wtedy, w roku 1997, panowie działali we dwóch i tak po sukcesie Dig Your Owen Hole nagrali kapitalny mixtape. Mixtape, który okazał się swoistym zakończeniem działalności tylko i wyłącznie w tandemie. Jego fragment obok fragmentu jeszcze jednego równie kultowego i sławnego mixtape'u odepnie nas od podłoża jeszcze przed godziną 16. Ale zanim to, proponuję ciekawostkę wydawniczą, która będzie korespondowała z pewnym spostrzeżeniem przez całą audycję. To jest absolutnie legalnie wydany edit i to jeszcze na 12-calowej płycie winylowej. Żaden to bootleg, żaden white label. Wręcz przeciwnie, była to regularna komercyjna produkcja, wpisująca się w modne przecież w świecie klubowym edytowanie i maszapowanie. Najczęściej jednak dzieje się to bez wyraźnej zgody autora, a właściwie autorów w tym przypadku, bo to dwa utwory dwóch różnych zespołów w jednym. Zacznijmy od mieszanki wybuchowej powstałej po połączeniu jakże znanych kompozycji Rapture z jakże legalnym Riders on the Storm zespołu The Doors. Do tego wszystkiego jeszcze smakowicie podkręcony bas, choć początek wydaje się nieco świąteczny. Dla mnie osobiście nieco tandetny, ale to tylko być może moje skojarzenie. Zatem po niedługim czasie lekkiej tandety, potem nagranie zmienia się w regularny sztos. We're born into this world, we're thrown like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, we'll be right back. Now, is that any way to be named for a rock and roll concert? Riders on the storm. Z 2005 roku legalny edit dwóch jakże znanych utworów. Utworów zespołu Blondie, czyli Rapture, i zespołu The Doors. Tutaj posłużono się legendarną kompozycją z tej ostatniej studyjnej płyty, utworem Riders on the Storm. Całość w każdym razie już po faceliftingu opublikowano na 12-calowej płycie winylowej w roku jubileuszu zespołu The Doors. 40 lat od powstania tej jakże ważnej grupy. W tym roku, jak możemy policzyć, mamy 60 lat, odkąd brzmi muzyka Jima Morrisona, Raya Manzarka, Robiego Kriegera i Johna Densmora. A my pozostajemy w otoczeniu legend, a to za sprawą lwa salonowego Briana Ferry i jego przeboju Don't Stop the Dance. Utwór w 2013 roku został poddany pewnej, moim zdaniem, bardzo udanej ingerencji. Do salonowego lwa zwrócili się szanowani producenci. Wśród delegacji do króla pojawili się m.in. Todd Terje i duet Adjud Boys, który w ten sposób podszedł do tego jakże ważnego utworu. Thank you. Tak, po faceliftingu brzmi Don't Stop the Dance, czyli w tym konkretnym przykładzie reinterpretacja Adjud Boys. Płyta z dwoma innymi wizjami przeboju ukazała się w październiku 2013 roku. Jest dziś poszukiwanym winylem wycenianym nawet na kwotę 250 euro. 250 euro za trzy utwory z roku 2013. To nieczęsto się zdarza. Jest to oczywiście szaleństwo kolekcjonerów, ale jeśli ma się ową dwunastkę, no to państwo przyznają, że po takiej informacji humor jakby się poprawia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim jedno z dwóch najważniejszych dań dzisiejszej audycji. Trudno oba skonsumować naraz, zatem zaproponuję fragmenty. Jak Państwo wiedzą, jestem orędownikiem fizycznych nośników, w tym rzecz jasna płyt winylowych. I poza znacznie łatwiejszym kontaktem z rzeczywistością, kompakt czy winyl potrzebują znacznie większych umiejętności przy miksowaniu, jak i oczywiście znacznie większych nakładów czasu i pracy w procesie szlifowania rzemiosła. Ale warto, bo dzięki takiemu zacięciu powstawały w historii rzeczy wyjątkowe, żeby nie powiedzieć wybitne. Szanowni, na rozpoczęcie weekendu przed nami fragment kultowego mixtape'u Too Many DJs, czyli DJ-skiego mixtape'u Flamandczyków. Duet pochodzi z Gandawy. Są w nim bracia Dawid i Stefan Deval. Od końca lat 90. panowie tworzą mashupy, coś zupełnie nowego w tamtych czasach. Dziś robią je oczywiście przy pomocy komputerów, ale w pierwszych latach działalności, po żmudnym procesie wybierania utworów, Too Many DJs miksowali je, miksowali winyle. I właśnie wtedy czynili to również przed publicznością, co było w stosunku do współczesnych mixtape'ów po prostu koncertem, w trakcie którego gra duet muzyków. Tu oczywiście rodzi się pytanie, ale to na inny czas, ale warto się, myślę, zastanowić, czy 20 parę lat później jesteśmy bardziej rozwinięci jako artyści, jako muzycy, czy może jednak trzeba sporego wysiłku, aby przywracać to, co ludzkie, to, co rzeczywiste i autentyczne. Przed nami, drodzy Państwo, fragment pierwszego oficjalnego albumu w historii, opartego na mashupach. Pierwotnie w zamyśle miano opublikować fragmenty 187 utworów, ostatecznie wykorzystano 114 z nich, 62 z nich nie otrzymało zgody, a do 11 nie udało się namierzyć praw autorskich. Wśród tej 11 był utwór Shake Your Body, nie było zgody, ponieważ nie udało się odnaleźć właśnie właściciela licencji. Ale mimo tego Too Many DJs uwzględniło ten utwór, ponieważ uznano, co w czasie recyklingu, myślę, zyskuje dodatkowe zabarwienie, no uznano w każdym razie, że wykluczenie tego utworu byłoby marnotrawstwem. Przed nami fragment mixtape'u As Heard on Radio Soul Wax Part 2 z 2002 roku. Mistrzowie ceremonii przedstawią się sami. Yeah!

Trójce fragment pierwszego w historii muzyki rozrywkowej albumu opartego na mashupach. As Heard on Radio Solwax Part 2 duetu Two Men DJs. Był rok 2002, kiedy oficjalnie udało się wydać tę perełkę, czyli 4 lata po premierze mixtape'u The Chemical Brothers. Tę muzyczną historię, podobnie jak u Flamandczyków, oparto na winylach. Ed Simons i Tom Rowlands rozpoczynali bowiem swoją karierę od miksowania. Zresztą incydentalnie robią to do dziś, o czym kiedyś w piątkowej tonacji opowiadał Tomasz Kot. Nic zatem dziwnego, że chcieli mieć takowy mixtape w oficjalnym wydawnictwie, w oficjalnej całej dyskografii, co również było trudne, ponieważ najpierw należało wyklirować wszystkie utwory. Całość zatytułowano tak jak pierwsza brzmiąca kompozycja, ale w mixtape znacznie bardziej przyspieszona w stosunku do oryginału. A myślę o utworze Brothers Gonna Work It Out Willego Hutcha. Przed nami, szanowni, fragmenty tego świetnego mixtape'u, który zamykał okres duetu w karierze The Chemical Brothers. A całość tego wydawnictwa przypomnę w audycji Potrójne pasmo przenoszenia, którą rozpoczniemy w nocy z soboty na niedzielę. Ja już mówię do usłyszenia, pozostawiam was z tą potężną energią i życzę dobrego weekendu. Don't understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushers, I'll help you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Hey, look, nobody's closing me out of my business. You know what's on. Not enough.